بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب اكنون آغاز میکنیم از کتاب درس یکم از کتاب صوم از کتاب فقه میسر ان شاء الله احکام روزه را میگیریم زیرا به ماه رمضان خیلی کم مانده است یک ماه یا کمتر از یک ماه و مبنی بر این برای آدم مهم است دانستن احکام خاصتا همون عبادت هایی که هر سال تکرار می شود مثل روزه یا هر وقت تکرار می شود مثل رمضان یا همه وقت باید انجام دهد مثل طهارت. در حقیقت این احکام عباداتی که در روزمره انسان در کار است و مهمه باید حتما انسان مسلمان این احکام داند. برانقه می گن طلب علم فرض هست به همین معنا هست. طلب علم فرض هست یعنی طلب همو علمی که بنده عبادت واجبه را اجرا کرده نمیتونه مگر به دانستن همو احکام مثل احکام طهارت و نماز و احکام روزه و همچنین احکام زکات یعنی طریقه زکات از چند قد داده میشه و به کی داده میشه و خیلی داده میشه و مهم برای وقتی که انسان شهادتی را تلفظ میکنه خود را مسلمان که میگوید براش مهمه که این احکام را یاد بگیره چون که اصحاب دنیا قانونهای دنیا را یاد میگیرن ماشینرانها قانون ماشین هیکنی و همچنین هر یک صاحب حرفه میخواه همون حرفه خود را با قاعده و قانون دانه بخاطر این برای مسلمان هم خیلی خوب است که این احکام با دلیل حجت با تفصیل باید دانه هم از جهت اینکه علم تعلیم گرفتن علم عبادت است ای جهت دیگه الله را با علم طاعت و عبادت کردن از جهت دیگه انسان اگر رفت و خطایی هم کرد فرض را از رکن باید فرق کنه و در این باید چیکار کنه در وای چیکار کنه دانستن احکام به حد مهم است. خوب اکنون آغاز میکنیم از کتاب صوم کتاب صیامش میگن کتاب صیام کتاب صومش میگن یعنی روزه و روزداری. در باب اول چند مقدمه ذکر میکند میگد الباب الاول فی مقدمات الصیام چند مقدمه درباره صیام درباره روزه صوم یا صیام روزه را میگن روزه داشتن به تجربه روزه را میگن روزه هم به شک یکی از رکنهای اسلام هست روزه هم یکی از رکنهای پنجگانه اسلام است که خیلی پایه‌های اسلام هست بنابر مبدی ولی خیلی جایگاه و منزلت بزرگی دارد در اسلام. خب میگه در این باب اول چند مسئله هست. المسئله الاولى تعریف الصيام و بیان ارکانه. تعریف الصيام صيام چرا میگن یا صوم چرا میگن و بیان ارکانه رکن‌های روزه روزه چند رکن داره اینها را دانستن مهم است. خب میگه تعریف الصیام فی اللغت الامساک عن الشیء صیام در لغت به معنای خودداری کردن از چیزه امساک خودداری را میگن باز استادن خود را منع کردن از چیزه این در لغت همینه صام یصوم صوما یعنی خود را باز داشت نگه کرد و اینی نظرت للرحمن صوما چون که حضرت مریم گفتن من نظر کردم که با آدم گپ نمیزنم اینی نظرت للرحمن صوما یعنی خودداری کردن خودداری صوم یعنی خودداری کردم از چی خودداری کردم از گپ زدن با آدم. خب در شریعت چرا میگن صوم مهم در لغت به معنی امساک است امساک از چیزه یعنی خودداری کردن از چیزه. خب و فی الشرع الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات مع النيه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. تعريف الصوم در لغت همین است در شریعت روزه چرا میگن روزه در شریعت الامساك خودداری کردن خود را نگاه داشتن باز داشتن نفس از خوردن خب خوردنی ها و شرب نوشیدن و سایر المفطرات و تمام روزه شکنی ها بمانند همخوابگی جمع کردن با همسر حلال خود انیل میگن روزه از خود از خوردن و از نوشیدن و از همخوابگی خود را نگه داشتن مع نیتی انه مهم است، با نیت کردن، با نیت کردن همه کار. روزه نیت در روزه فرض است، باید خود را نگه بداره از چی؟ از خوردن و نوشیدن و همخوابگی با همسری خود. از کی؟ من طلوع، از برآمدن فجر صادق که مثلا صبح دمیدن، الى غروب الشمس، تا ششتن آفتابه. انا میره روزه میگن. روزه چی بوده است؟ روزه خودداری کردن از چی؟ از خوردن و نوشیدن و همخوابگی و تمام. مفطرات چی را میگن؟ مفطرون شکننده روزه را میگن. خوردنی ها و روزه شکنی ها مثلا مثل چی؟ همخوابگی و خوردن و نوشیدن. اینو مفطر شکننده روزه را میگن. معنیتی یعنی بنیت کردن. یک آدم اگر رفت و نخرن ننوشه، معنیش این است که روزه داره. چرا؟ زیرا نیت نداره. در روزه فرضی ضروره که باید آدم نیت داشته باشه، حتی پیش از چی؟ از شب، یعنی پیش از صبح دمیدن باید نیت کنه که امروز روزه میگیره یا نه. خب مؤلف از کی بوده است؟ کنون از صبح صادق، فجر صادق، یعنی صبح صادق. صبح صادق دمیدن پیش از اذان بام، پیش از درآمدن وقت بام داد، الی غروب الشمس، تا آفتاب چشتن. انا میره روزه میگن. هر کی با نیت همین کارها را باز بداره، خودداری کنه، ایرا روزه دار میگوید. خب دیگه مکنون ارکانه، رکنهای روزه چیست؟ رکنهای یعنی مطالبه، تعریفش چی؟ از او گرفته می شود. یکم الامساک عن الاول، الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. یکم خودداری کردن از شکننده های روزه، چیزهایی که روزه را می شکنه آدم روزه شه، مثل خوردن، نوشیدن، همخوابگی، از برآمدن صبح صادق تا افتاب شینی را. افتاب کشیش خو از اون گفته شده یا نشده، مهم همی افتاب شیشتنه. خب و دلیل هذا رکنی، دلیل این رکن چیست؟ قوله تعالی فالآن باشروهن و بتغو ما کتب الله لکم و کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل و المراد بالخیط الابیض و الخیط الاسود بیاض النهار و سواد اللیل. خوب این آیت دیمه و کلو و اشربو، الله سبحانه وتعالی میگد و کلو و اشربو و بخورید و بنوشید حتی در شب ده. بل انا بشیرهن یعنی در شب همخوابگی. الله میگد پس حاضر، یعنی در شب همخوابگی کنه با همسرهای خود و طلب کنه از الله آنچه که الله براتون نویسنده است از فرزندهای صالح. و کلو و بخورید و اشربو بنوشید حتی یتبین، حتی اینکه آشکار شود، آشکار شوه، ظاهر شوه برای شما. خیط الابیض خیط جوانه رشته نیست، بلکه خیط الابیض یعنی سفیدی روز. من الخیط الاسود یعنی سیاهی تاریکی شب. بنوشید و بخورید حتی اینکه آشکار شوه، آشکار شوه سفیدی روز از تاریکی شب. من الفجر یعنی از فجر، یعنی از وقتی چی؟ صبح دمیدن. یعنی تا بخورید بنوشید تا کیا؟ تا دمیدن صبح صادقه، تا فجر آشکار شدنه. فجر یعنی مثلا دمیدن صبح میگن یک سفیدی پیدا میشه که بعد از او دیگه صبح بامداد میشه، وقتی بامداد میدره. خب ثم اتم الصیام الى اللیل، بعد از الله میگه که کامل کنه روزه داشتن را تا شب. خب ثم اتم الصیام، الصیام یعنی چی در لغت؟ به معنی خودداری کردن. یعنی بعد از اون با پره خودداری کنه از خوردن، نوشیدن، همخوابه کردن الى اللیل، تا شب. تا شب یعنی چی؟ تا اول شب، که الى وارد چیست؟ به معنی اول شب، یعنی مقصد تا بگهیره، تا شام، تا در آخر شدن شب، تا آفتاب ششتنه باز خودداری کنه، روزه بگیره. تا از چی؟ از خوردن، نوشیدن و همخوابگی. و المراد به خیط ابیض گفت، یعنی رشته سفید از رشته سیاه، یعنی شب سفیدی روز از تاریکی شب. اینجا معنیش این است که مثلا رشته سفید یا که چیز بگیری و بعضی صحابه اول که آیت نازل شد، یک صحابی همین خیلی خیال کردن، فکر کردن رشته سیاه و سفید گرفتن، گفتن سیاه را از سفید که شناختی تا روز شنشیدنه، که تقریبا قریبی بانداد، خیلی وقتی بانداد میگذره، بعد آدم روشنه میکنه. او بعضی جاهلیت در جاهلی بعضی از عوام مردم به مثلا میگفتن اگر سنگ پر تا 3 متر یا 5 متر اگر بتاوه، معلوم شوه که حالی و بعد وقتی صبح دمیده است، تا همون سنگ میپفتگی، سنگچه میپفتگی نبینی، میگفت در بیرون تالی وقت روزه نداره، یا همش جاهلیت. این مثلا این کارهایی که سنگ پرتو، یا اینکه گاو ای مثلا گاو سفید، گاو این شایوش فرق کنی، این خیلی است. اما قصود این چی است؟ یعنی دمیدن صبح. دمیدن صبح چیست؟ صبح یعنی همون در تاریکی شب پیدا شدن یک سفیدی. این سفیدی دی تحصیت پیدا می شود تری درازکی تیز دی نابود بشه، و یک سفیدی دیگه که آسمان می پشانه، یعنی سب سفید جان می گیره. به همین صبح دمیدن به این سفیدی دیگه بچه این سفیدی دیگه روشن شدن می گیره، روشن شدن می گیره، بالاخره به حقیقت روز می شود. الان این سفیدی که پیدا شد در آسمان که وقتی صبح دمیدن است، در این حالت چه؟ در این حالت دیگر وقتی روز خوردن و نوشیدن و همخوابگی دیگر درست نیست. یعنی وقتی بامداد داخل شد، از آن وقتی بامداد، اولی وقتی بامداد است و در این حالت خوردن نوشیدن دیگر جایز نیست. شرط اولی، رکن اول، این خودداری کردن است از خوردن و نوشیدن تا که تا از فجر صادق تا آفتاب ششتن. رکن دیمش الثانی النیتو، نیت کردنه. نیت به حد مهمه در عبادات، زیرا که هیچ عبادتی نیست مگر به نیت. باید نیت داشته باشه. از آدمی که اشتیا نداره خوردن نوشیدن ده، باید فرق کنه به خاطر همین نیت در روزه، خاصتا روزه فرضی ده، با عشاء لازمه. عشاء یعنی چی؟ یعنی پیش از صبح صادق باید آدم نیت داشته باشه که روزه میگیره یا نه، و چی روزه رو میگیره، یعنی روزه قضایی یا اینکه نفلی یا اینکه فرضی، مثلا ماه رمضان، ماه مبارک رمضان. خب دویم شرطش نیت داشتن است. چی نیت کنه؟ مگد بی ای یقصد الصائم و بی هذا الامساك عن المفطرات عبادت الله عز و جل. خب با این که نیت کنه شخص روزدار، با این امساك، با این خودداری کردن از روزه از چیزهای روزه میشکستگی، چی را نیت کنه؟ عبادت الله، عبادت الله و فرمان الله را اجرا کردن و طاعت الله را نیت کنه. با مجرد نه اینکه وقت بگذره و این و نیو، به نیت دیت و مثلا خود را خراب کردن نیو، مثلا ده خدا نمیخرد و خاطر مثلا خود را خراب ساختن مثلا نی، بنابر انم نیت باید باشه. یعنی خود را از مفطرات و از مفطرات و از شکننده های روزه و خوردنی ها و آشامیدنی ها خود را نگه میداره به خاطر عبادت و طاعت و فرمان الله، که الله گفته است کتب علیکم الصیام، فرض کرده شد بر شما روزه. خب فبالنیت تتمیز الاعمال المقصوده للعباده عن غیرها من الاعمال. پس بنیت میگد فرق کرده میشه اعمالی که مقصود از او عبادت است از غیرش از اعمال. یعنی مثلا بنیت عبادت از عادت فرق کرده میشه. نیت مهم است که عبادت را از عادت که عادت مباحات این وای فرق بگذاریم. و بنیت تتمیز العادات بعضها عن عبادات بعضها عن بعض. و به نیت میگه فرق کرده میشه عبادت ها حتی بعضش از بعضش. مثلا اگر روزه میگیری، روزه چی است؟ روزه قضایی است یا نفلی؟ روزه فرض ایماها هست یا ایساله هست؟ یعنی حتی عبادت ها، مثلا نماز خواندنی، این نماز فرض است یا نفل؟ نماز عصر است یا پیشین؟ به نیتی که نیت اصلش مقصود دل که هست، نیت همه وقت با نیت که شد یعنی قصد کردن، باید قصد دلی باشه. نیتی با زبان تلفظ کردن این جایز نیست، مشروع نیست در شریعت، به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه اون نیت نمیکردن، نه در تورات، یعنی به زبان، ده به زبان نیت نمیکردن که نیت کردم تورات سازم این وای نه، و همچنین نیتی در نماز نیت کردم دو رکعت پیشین، مثلا چهار رکعت پیشین، یا که دو رکعت بامداد، این زبانی نیت نیست. نیت در لغت معنی قصد است. قصد به چی میشه؟ به قلب، یعنی باید در دلش بگذارونه که مثلا به دلش باید نیت قصد کرده باشه عبادت کردن، مثلا روزه گرفتن همه روز رو، یا که همین سال را عبادت چه باید قصد کردگی باشه. خب بنابر میگد که به نیت فرق کرده میشه بعض عبادت ها از بعض است. یعنی عبادت های نفلی از عبادت های فرضی، عبادت های وقتی ادایی از عبادت های قضایی به نیت فرق میکنن. خب برای خب میگد که فیقصد الصائم بهذا الصيام اما صيام رمضان او غیره او غیره من انواع الصيام. یعنی مثلا باید روزه دار قصد کنه که به این روزه ماه رمضان نیت داره، یا اینکه غیر از نام های روزه های دیگر، روزه ها را مثلا روزه های است روزه دوشنبه و پنج شنبه، یا روزه های است روزه های قضایی، به خاطر همین به نیت همین روزه از روزه دیگر فرق و جدا کرده می شود. خب و دلیل هذا الركن قوله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. دلیل این رکن میگد، یعنی رکن نیت داشته بده روزه دی چیه؟ یکی خودداری کردن از مفطرات، یعنی چیزی که روزه را میسکنه خودداری کنی و به نیت تمام. یکی خودداری کردن از خوردن نوشیدن، دیگه همین خودداری به نیت عبادت الله و نزدیک شدن به الله. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انما الاعمال بالنیات، هر یک عمل وابسته به نیت است و انما لكل امرئ ما نوى هر اینا برای هر مرد اون چیزی که نیت کرده است هر چی نیت کنی به همون اجر یا به همون نیت داده میشوی خب ماه رمضان کی فرض شده است این گفته است ماه رمضان فرض کرده شد در ماه شعبان سال دوم هجری اینا دو فیلگه انشاءالله میپرسیم ماه رمضان کی فرض کرده شد در ماه شعبان سال دوی هجری یعنی بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دو سال بعد از هجرت از مکه به مدینه پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا 10 یا 11 سال پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز این رکن پنجم اسلام روزه داشتن فرض کرده شد سال دوی هجری یعنی بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به دو سال و همچنین در ماه چی؟ در ماه شعبان آیت فرض بودن فرض شد و بعد مسلمان ها روزه داشتن و این ماه پیش از این چی روزه می داشتن؟ روز عاشورا واجب بود و دیگر چیزهایی که هست خب به هر حال این وقتی روزه رمضان فرض شدنش ماه شعبان سال دوم هجری بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه روزه فرض کرده شد المسألة الثانية حکم صیام رمضان مسئله دیوم حکم روزه داشتن چه حکم داره و دلیل ذلك دلیل آن به حد مهم است بسیار مسلمان ها رو بپرسن روزه برای چی میگیری سبحان الله بعضی چیزها رو انسان تماشا میکنه حیران میشه از کسی که دعوای مسلمانی میکنه پدرش بود مادرش باباش همش مسلمانه با وجود این نمیدونه که بعضی نمیدونه روزه چیست یعنی اصلا یا خیلیت خیلیش نمیدونه که روزه برای چی گرفته میشه بعضی باها نمیدونه که حکم رمضان چیست حکم روزه بده بخاطر خیلی عیب کلان است برای مسلمان ها که این شعار بزرگ اسلام و این رکن بزرگ اسلام روزداری در بین مسلمان ها مخفی مانه یا یعنی اینکه مثلا مردم از او بیخبر باشه هم از حکمش از کی و هم از حکمتهاش و هم از احکامش که چگونه هست روزه باید چکار کنی و باید سبحان الله بخاطر همین دانستن احکام دین و نشر کردن در گردن هر یک مسلمان ضروره در گردن هر یک مسلمان ضرور است بعضی میگه چه روزه میگیره میگه پدر میگیره این که کفایه نمیکنه انسان نباید مقلد بشه در این چه روزه میگیره به خاطر اینکه الله واجب کرده است این اول میگویی امر الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم است بعد از او اگر ذکر کردی که مثلا به خاطر فایده ای در جسم داره و فایده این خیر به خاطر همین جهل مسلمان ها هست دشمن ها از این استفاده برده مردم رو از این احکام دور میکنن یا اینکه مسائل رو ناچیز میدونن روزگیر و ناروزگیر رو روزگیر و روزخور رو مثلا عادی میدونن البته آیا آدمی مجرمین رو با صالحین آیا برابر کرده میشوه اون احمقی که جسمش با قوت است توانای روزگیری داره و در روز رمضان روزه میخوره از حیوان دو بزرگتر است و باز قوت داره و با روزخیری میکنه در او نه رمضان است و نه شعبان ماها رو فرق نمیکنه عبادت ها را البته این دنیای فانی هست و حتما پیش الله سبحانه وتعالی میره و سوال جواب میشه و او به او خوردگی هایش که خورد است درد سرش میشه و لیکن در نزد الله سبحانه وتعالی حتما جواب میتیالی میگویم در حکم کسی که روزه نمیگیره چه حکم داره و آدم هایی که متعلق به روزه بی‌پروایی دارن چه حکم داره اینها را حالی ذکر میکنیم در باب روزخورها و گناه روزخری خب مؤلف میگوید که حکم روزداری چیست و چی با چی دلیل روزه فرض شده میگوید فرض الله عز و جل صیام شهر رمضان الله فرض کردگی هست با آیت قطعی روزه داشتن ماه رمضان را این نه تنها در اسلام است بلکه این روزداری در یهودیت هم همین خیلی است در نصرانیت هم هست در دینهای آسمانی همش این روزه هست یکم چیزی عیب نیست روزداری بلکه این باید انسان فخر کنه روزداری بله با روزداری باید فخر کنه و این شعار را باید با جان و دل قبول کنه و اون روزخورها را باید حقیر و تحقیر و باید ناچیز بدانه و روزداری میگوید این را الله فرض کردگی است و جعله احد ارکان الاسلام الخمسه و الله سبحانه وتعالی روزداری را یکی از رکنهای پنجگانه اسلام کرده است اسلام که پنج رکن داره اول شهادتین است تلفظ کردن شهادت الله اله الا الله محمد رسول الله دیم روزه گرفتن سیم نماز خواندن چهارم زکات دادن پنجم حج خانه الله سبحانه وتعالی ارکان پنجگانه الله سبحانه وتعالی دلیلش چیست دلیل فرض بودن روزه الله سبحانه وتعالی میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ای کسانی که ایمان آورده کتیبه یعنی فرض کرده شد، کتیبه فرض کرده شد بر شما روزه داشتن کما کتیبه، همچون که فرض کرده شده بود بر کسانی که پیش از شما بودن. معلومه شو این امتی خاصی ما نیست روزه داری، بلکه این فرض کرده شد با کسانی که پیش از ما بودن، از یهود بر یهودی ها و نصرانی ها تا که بدبخت ها دین هاشان تحریف کرده گستن و اون پاپ هاشان و اون ملاهای گمراهشان اونها را گمراه ساخته گست که گویا همه چی خوردن جایز است مگر مثلا چیزهای نمکدار یا فلان چیز خوردن ممنوع است در روزو فلان چیز خوردن خوب است. این از همون تحریفی همون تحریفگرها هست، این نصرانی هایی که اصل به حماقت و بلادت معروف هستند. خب معلومه شود که این روزداری این در دین های آسمانی هست. لعلکم تتقون، که شاید که شما یا که امید است که شما تقوا کنه. معلومه شود که روزداری سبب تقوا و پرهیزگاری هست. اصل همین برای تقوا و پرهیزگاری، تقوا از وقایت گرفتگی است، یعنی برای حفظ کردن خود از غضب الله و عذاب الله سبحانه و تعالی. تقوا این اجرا کردن امرهای الله و دور بودن از نهی و منع کرده های الله. معلومه شود روزه بزرگترین سبب تقوا هست، بزرگترین سبب پرهیزگاری هست، بزرگترین سبب دور بودن از غضب الله و دور بودن از عذاب الله هست. بنابراین هر قدر در هر جامعه و مجتمعی که روزه‌گرها زیاد شود، همون یقین کو که بلا و گناه مثلا عذابهای الهی از قحطی و کمداری، از نداری و قیمتی، از دیگر بلاها و مصیبت ها از انسان باید یقین کنه این چیزها را. لعلکم تتقون، امید این که شاید این که شما تقوا کنه پرهیزگار شوه به سبب روزداری از عذاب و غضب الله در وقایت و در حفظ بمانه. و این یکم آیاتی که الله صریح میگه کتبه فرض کرده شد به شما. او بعضی ها میگن سه روز روزه گرفتن فرضه، لیکن معلوم نیست ده اول یا دو یا سه. این قول های همش فلسفه و خرافات هست. ما الله سبحانه وتعالی رمضان سی روز شهالش، خیلی که الله در آیت دیگه میگه سی روزی پره را فرض کرده است. اگرچه سی ما یعنی ماه رمضان را فرض کرده است که گاه 29 روز است و گاه سی روز. مهم ماه رمضان همش روزه داشتن فرض است، نه اینکه سی روز یا که یک روزش، نه بلکه سی روزه. مثلا یک ماه پره را روزه داشتن. فقط اکنون شما که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ماه عربی، یعنی مثلا ماهای حساب عربی، مثلا محرم و ذوالقعده و ذوالحجه و شعبان و رجب و رمضان، ماهای عربی گفتن یا پره هست یعنی سی روز یا 29 روز است. بنابر ماهای رمضان، ماهای عربی رمضان هم ایمونه یا 29 روز است یا سی روز. خیلی است که همه وقت آدم سی روز روزه بگیره، نه بلکه ماه نگاه میکنه. ماه یعنی روزداری، ماه سال، سال شماری هجری با واسطه ماه هست. اگر افت ماه برآمد مثلا نفرض کردیم پگه که ماه نشان داد که مثلا یکم است، معلوم شد که یکم ماه شعبان است. مثلا در 29 شعبان بودیم که مثلا ماه برآمد که امروز یکم رمضان است. به خاطر همین مثلا ماه رمضان علی حکم شد، مثلا حالی شاید بگید طریقه اثبات این ماه که به چی اثبات کرده می شود، چگونه به حساب های فلکی حساب کرده نمی شود، بلکه به چی حساب کرده شد به دیدن و به دیدن ماه است. ماه شعبان را که دیدیم، اگر ماه شعبان که باشه در این حالت رمضان روزه گرفتن نیست. اگر افت یکم روزی که ماه رمضان داخل شد، تمام روزه دار است، روزه گرفتن واجب است تا 29. 29 که شد روز 29 انتظار می شویم. اگر افت این ماه پره شد یعنی سی روز، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ماهای ما دو خیل است، یا پره هست یعنی سی یا 29 است. معلوم شد 28 نمی شود و معلوم شد 31 نمی شود. ماهای حساب ماهای اسلامی هجری اسلامی همین دو تا است، یا 29 یا 30. خب آیا همه وقت واجب است گرفتن؟ نه، بلکه چی نگاه میکنیم روز 29 اگر پگه همین شو اگر رفت و ماه شوال که دیدیم، پگه که شوال که شد دیگه واجب نیست بلکه جایز نیست روزه گرفتن، زیرا که یکم که شد ماه شوال که درآمد، تمام در حالت این روز واجب است خوردنش و امروز روز عید است دیگر. به خاطر همین روزه گرفتن نگرفتن این به ماها تعلق داره، نه به حساب های فلکی و حساب های پیشکی. خوب و همچنین الله سبحانه وتعالی میگه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ماه رمضان که الله در او نازل کرد قرآن را، به علاوه خاطر همین ماه رمضان راه مبارک است، ماه قرآن است، زیرا که در او قرآن نازل کرده شد. بدايه قران اول نازل شوی قران در همین ماه نازل شده است. به یک قول قال بعضی مفسرها همین که اولین بار قران نازل شده در ماه رمضان بود. قال بعضی مفسرهای دیگر این است که اولین بار قران از لوح المحفوظ و بیت العزت به آسمان دنیا یک باره در ماه رمضان همش نازل شدگی است و بعد در مدت 23 سال با آهسته آهسته با مطالعه به همون احتیاج مردم بعد نازل شده است. مثلا سوال پیدا شد یا مسئله واقع شد یا واقعه واقع شد با آیت ها به ترتیب آمده است در مدت 23 سال. لیکن اولین بار نازل شویش از بیت از مثلا لوح المحفوظ یک باره 3 جزء کامل با بیت العزت که در آسمان دنیا هست نازل شده است و بعد از او بعد میده میده بس حسب وقایع بعد سوال آمده است. دو قول، یکم اینکه اول قرآن نازل شوید در ماه رمضان است یا اینکه کل قرآن همش از لوح المحفوظ با بیت العزت مثلا چی یک باره نازل شده است. خب به هر حال این ماه ماه قرآن میگه هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این قرآن هدایت است برای مردم، هدایت است، راهنمایی و بینات من الهدى و حجت های آشکار است از هدایت. بینات بیان کننده هدایت ها هست و قرآن در هدایت، در هدایت قرآن سبب بزرگی هدایت مردم است. هدایت راهنماییش بگم یعنی برای راهنمایی بیان کردن و هدایت توفیق است برای کسی که الله موفقش کرده باشه به با عمل کردن به این قرآن. و الفرقان نام قرآن است که این قرآن یکی از نامهاش فرقان است. فرقان یعنی چی؟ جدا کننده. بین چی؟ بین حق و باطل، بین کفر و ایمان، بین شرک و توحید. یکی از نامهای قرآن همین است. قرآن یعنی فرقان است. فرقان یعنی چی؟ جدا میکنه. با واسطه قرآن جدا میشه بین حق و باطل، بین مصلحین و مجرمین، بین اصحاب نار و اصحاب جنت. فمن الله میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. پس هر کی حضور کنه، شهیده بانه دیدن، شاهد شدن، حاضر شدن، پل هر کی دید این ماه را از شما فلیصمه، پس روزه بداره این ماه را. به حق روزه داشتن یک ماه پره است، یا 29 یا 30 به حسب مثلا همو هر سال. هر سال هر خیر می آید، گاه 29 می آید ماه رمضان و گاه 30 می آید. الله میگه هر کی از شما ماه رمضان را حضور کرد و دید، پس او را روزه بداره. خب این از قرآن بود دو آیت، یکی آیت کتب علیکم الصیام، یکی فلیصومه. و همچنین ولی ما رواه ابو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قال، از جهت حدیثی دلیل از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه، إمام بخاري وإمام مسلم روايات بيكون از حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في پیامبر صلى الله عليه وسلم گفتند بنا کرده شد اسلام به 5 بنا، بنا کرده شد بنای اسلام 5 تا هست. شهد مثل یک اماره گویا، بنیان گویا مبنی بر 5 ستون است. بنا کرده شد اسلام به 5 ستون. یکم شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، گواهی دادن، یقین کردن به این که نیست معبودی بر حق که او سزاوار عبادت باشه جز الله سبحانه و تعالی، به غیر الله کسی سزاوار عبادت نیست. و ان محمد رسول الله، و یقین کردن یا گواهی دادن این که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است، فرستاده الله سبحانه و تعالی هست. و اقام الصلاه، و اقامه کردن نماز است، اقامه نماز است. و ایتا دیم رکن اسلام که بزرگترین رکن است، رکن عملی این نماز خواندن است. بعد از شهادتین که انسان در اسلام داخل می شود، بعد از او اولین رکنی در اسلام این بعد شهادتین تلفظ کردن و نطق کردن این نماز خواندن است. نماز خیلی جایگاه بزرگ دارد، بدابت تارک صلات ترک کننده نماز کافر است. و سیم رکن در اسلام این ایتاء الزکات، زکات دادن، زکات دادن از مال مخصوص با شرط های مخصوص، از چارپاها و از مثلا زراعت های دانگی ها و اینا، و پول و مال، مثلا پول و درهم و دینار و طلا و نقره. و صوم رمضان، و روزه داشتن ماه رمضان است، روزه داشتن همین ماهی که در کتاب صوم در احکامش بخونیم، روزه داشتن کلی ماه، پره امین ماه را، پره روزه داشتن. و حج بیت الله الحرام پنجم رکن اسلام قصد کردن خانه الله سبحانه وتعالی برای هر کسی که توانایی او را دارد. هر کسی که توانایی رفتن به حج از جهت پول داشتن و از جهت راه رفتن که مثلا پول داره برای تا اینکه به حج برسونه او را و راه و روی راه هم بیاوه، یعنی مثلا راه امن باشه، در امان باشه، یعنی هر کی توانایی رفتن به حج را داره از جهت مادی و از جهت عاطفی در این حالت در بالاش و حج کردن و قصد کردن خانه الله به نیت عبادت، این هم رکن هست. این پنج رکن اسلام شهادتین و نماز خواندن و زکات دادن و روزه گرفتن و حج خانه الله سبحانه و تعالی. و همچنین حدیث دیوم ولیما رواه طلحة بن عبید الله ان اعرابیا جاء الى النبی صلی الله علیه وسلم ثائر الرأس فقال یا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع شيئا. و همچنین فرض شدگی هست روزه گرفتن ماه رمضان، به همون حدیثی که طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنهما روایت میکنه که یک اعرابی با دیانشین پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد در حالی که موی سر جولیده بود، موی سرش پراکنده، گفت یا رسول الله، گفت خبر بده، گفت برای من که چی چیز الله فرض کرده است بر بالای من از روزداری. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که ماه رمضان است، فرض کرده است برای تو روزه گرفتن ماه رمضان را. بعد این اعرابی گفت هل علی غیره، آیا گفت واجب هست گفت به من غیر از روزه گرفتن ماه رمضان؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند نگفتند چیزی برای تو واجب نیست، فرض نیست، مگر اینکه خود تطوع شیئا، یعنی مگر اینکه خود روزه نفلی تطوع یعنی نفل و زیادتی خودت بگیری. اگر یعنی اگر رفت خودت خواهی که روزه بگیری، مثل روزه داشتن دوشنبه یا پنجشنبه یا روزه داشتن شش روز شوال و دیگر روزهایی که در این کتاب احکامش به تفصیل میآید. خب معلوم شد روزه دو نوع است، یکی روزه های فرضی هست که این روزه گرفتن پره ماه رمضان و یکی روزه های نفلی هست یا تطوعش میگن نفل. بعد این دیگر مخصوصی که هست شاید بعد بیاید احکامش، بعد احکامش میآید. خب مؤلف قد وقد اجمعت الامه على وجوب الصيام رمضان وان احد اركان الاسلام التي علمت من الدين بالضروره وان منكره كافر مرتد عن الاسلام. ومقد عالم امه اسلامي اجماع دارد بر واجب بودن روزه داشتن ماه رمضان، و اینکه اجماع دارند همچنین مسلمان ها و عالم ها اینکه روزه داشتن یکی از رکن های اسلام است که دانستن او ضرور است، علم من الدین بالضروره یعنی دانستن او ضروره، هر از زن و مرد باید بدانه. با بلاغت که رسید نباید دیگر از این بیخبر باشه، نباید مثل حیوان زندگی کنه، نه فرض را داره نه واجبه، ندانه که الله در بالاست چه چیزها را واجب کرده است. و مؤلف میگد اجماع دارن که انکار کننده روزه کافر است، یعنی هر کی انکار کنه ماه رمضان روزه را بگد روزش چی است با انکار کنه، این آدم اگر حکم الله رسول رسیده باشه به این معنا که بدونه که گفتنش که یکی از رکن‌های اسلام است، آیه حدیث براش خوانده شده، با وجود انکار که کرد در حالت کافر میشود، انکار کننده فرض بودن روزه کافر میشود. اما کسی که نو مسلمان شده گه از سنت دونه روزه چیست و این وای گفت روزه بود چه من قبول ندارم، گفت این کافر نمیشود مگر بعد از رساندن و اقامه حجت. خوب و میگد مرتد میشود از اسلام، گویا بازگشته است و مرتد میشود، از دین خارج میشود. فبحث مؤلف میگد فثبت بذلك فرضیه الصيام بالكتاب والسنه والاجماع واجمع المسلمون على كفر من انكره. بدبر میگد فرض بودن روزه به قرآن و سنت و اجماع عالم ها ثابت شد که فرض است، و همچنین عالم ها اجماع دارند که انکار کننده روزه کافر است، یعنی کسی انکار کنه روزه را قبول نکنه فرض بودن و واجب بودنش، در این حالت چی؟ در این حالت کافر میشود و از دین اسلام خارج میشود. خب این انکار کنندهش کافر است. خب روزه خیر چه حکم داره؟ مختصر میگویم عالم ها درباره کسی که روزه میخورد اختلاف دارند. بعضی از عالم ها که خیلی کم است، در یک قول روایتی از احمد ابن حنبل هست که روزه خیر کافر است، از اسلام خارج میشود، و این قول است روایت کرده گستن از بعضی اهل علم، و دلیلشان همین است که اسلام پنج رکن داره، مثل که این پنج رکن یچ ترک کنه نه انجام نتیه کافر میشوه. لیکن قول در حقیقت قول ضعیف است، قول قوی نیست. خوب، لیکن اون قول دیم قول جمهور علما هست از اهل حدیث و همچنین مذهبی ها که شخص روزخر این آدم کافر نیست، به خاطری که در شریعت در این باره در کافرش در مثلا کفر گفتگی نیست، یکم تا آمدگی نیست که کسی روزه نگیره، در حدیث یا آیت آمدگی نیست درباره چی، درباره مثلا اینکه کافر هست، یعنی یکم دلیل نیست درباره کافر بودنش. و بعضی حدیث ها دلالت میکنه که حتی چی است و مثلا مؤمن هست، مسلمان است، یعنی اسلام برآمدگی نیست. اما درباره کسی که روزخر هست چه حکم داره؟ امام ذهبی میگوید که هر کی ماه رمضان را قصدن بی عذر، بی بیماری، بی یکم عذر ترک کنه، میگوید این از زیناکار و از مال حرام میخوردگی و از عرق خورده این بدبخت بدتر است. یعنی آدم روزخر از آدم زیناکار از اینا دا بد ده. بلکه میگه در اسلام شک است، یعنی در اسلامش شک است. اینا بخاطر همین در قول جمهور علما، یعنی قول صحیح هم همین است که تارک الصلاه تا روزه نمیگیرتگی کافی نیست، فقط چی است؟ مرتکب گناه کبیره هست و خیلی در وعید سخت قرار داره. در همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن، در همون چیزهایی که عذابهایی که دیدن از قومهایی را در عذاب میشود، یک گروهی را از دیدن که از دهانشان خون جاری هست، سخت بسته شدگی هستند و از دهانشان کشاده و خون میرود. وقتی که دو ملائکه را پرسید که کیست اینها، گفتند کسانی هستند که روزه میخرند، کسانی هستند که در ماه رمضان روزه خیری میکنند. یعنی در باره این که انسان گناهگار است به اجماع علم ها ثابت است و اگر رفت و فرض بودن شه این کار کنه، در این حالت از دین خارج میشه و یعنی کافر میشه و خب واجب است که توبه کنه و به سوی الله باز بگرده. این در باره آدم های روزه خیر. خب مسئله سیوم ده میگد اقسام الصیام، اکی قسم های روزه داری، روزه چند نوع می شود. میگد الصیام قسمانی، واجب و تطوع، روزه های واجبه هست و روزه های نفلی هست، تطوع یعنی نفل. والواجب ينقسم الى ثلاثه اقسام، واجب روزه های واجبه به سه قسم شوه. یکم صوم رمضان، روزه داشتن ماه رمضان که این رکنی از رکن های اسلام است. دیم صوم الکفارات، کفاره کردن، مثلا یه آدم هم خوابگی کرد با همسرش در ماه رمضان، باید مثلا چی اگر رفت و چی باشه، باید 60 روز روزه بداره کفاره. یا مثلا کسی که قصدن بکشه کسی را قتل کنه، ای خطاان قتل کنه. و بعضی کفاره هایی هست که یه آدم مثلا قسم خورد مثلا حانیس شد، این 3 روز باید روزه بگیره. و خب مهم که روزه گرفتن چند نوعی حالی میاد، مثلا صوم کفاره ها، کفاره جماعی همخوابگی در ماه رمضان، کفاره قتل و همچنین کفاره کسی که قسم خورد. و صوم النذری، سیم نوع روزه واجبه این نذر هست، یه آدم نذر کرد از پیش خود، در خود واجب نیسته لیکی گفت او برام واجب است که به خاطر الله هر روز پنجشنبه روزه میگیرم، در این حالت تمام واجب است که روزه بگیرم. حتی اگر تو شرط هم که میمونه در حالت با واجبش میشه، اگرچه مکروه از جایز نیست، لیکن اگر تو مون واجبش میشه. مثلا اگر گفت فرزندم سالم گفت از مهاجرت بیا، گفت 3 روز روزه میگیرم، تمام در حالت واجب است که 3 روز روزه بگیره، این صوم نذرش میگن. معلوم شد که صوم های واجبه 3 تا هست، صوم روزه داشتن ماه رمضان، این خیلی به نص قرآن و حدیث ثابت است. و دیم صوم کفاره ها که علم میگه احکامش، کفاره مثلا قتل و اینوی. و بعد سیمش صوم نذر هست، یعنی نذر کردن انسان در بالای خود چیزی که واجب نیست. میگد والکلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، اما بقیه الاقسام فتاتی في مواضعها. میگد در اینجا سخن در باب صوم رمضان هست، یعنی مثلا روزه داشتن ماه رمضان و روزه داشتن نفل ها، یعنی به تفصیل ذکر میکنه. و اما بقیهش یعنی صوم کفارات، در باب کفارات ای باب مخصوص است، در بعد دوبارهش به تفصیل میایم. خب به همین قدر کفایه میکنیم. مسئله چهارم درباره فضل روزه داشتن و حکمت از روزه داری چیست، ان شاء الله درسی آینده میگیریم.